rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie CEM, polskieradio.pl/wakacje2024. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przypominamy, w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Tragiczny wypadek na Orlej Perci w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w kilkusetmetrową przepaść. 5000 zł ma zapłacić mężczyzna ukarany mandatami za jazdę hulajnogą pod prąd po autostradzie. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna może przekraczać 30 stopni. Chłodniej jest jedynie na północy i w rejonach podgórskich. Synoptycy wydali także ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Mogą się one pojawiać w zachodniej części Polski od 18. W czasie burz głównym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru, które lokalnie mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły także intensywne opady deszczu, których suma może miejscami wynieść około 30 mm. Lokalnie możliwy będzie także grad. To synoptyk Michał Folwarski. W nocy front atmosferyczny z burzami będzie przemieszczał się nad centralną Polską. Wydane zostały także ostrzeżenia przed silnym wiatrem. U podnóża Tatr w godzinach popołudniowych i nocnych prognozowany jest silny wiatr, który w porywach może osiągać 75 km na godzinę. Do końca dnia również silny wiatr w porywach do około 80 km na godzinę może wystąpić w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Jutro upalnie ma być na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Dla tych obszarów prognozowane są także gwałtowne burze. Ratownicy górscy ostrzegają także, w lecie trzeba odpowiednio przygotować się do wycieczek i pamiętać, że w górach może być niebezpiecznie. Dzisiaj na Orlej Perci doszło do śmiertelnego wypadku. Turysta spadł w kilkusetmetrową przepaść. Młody mężczyzna wędrował samotnie Orlą Percią między pośrednim a zadnim granatem. Moment upadku widzieli inni turyści i zawiadomili TOPR. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie już nie ma śniegu i nie wiadomo, co było przyczyną. W Tatrach pogoda sprzyja wycieczkom. Ratownicy apelują jednak, żeby dostosować trasę do umiejętności i doświadczenia, a także mieć odpowiedni ekwipunek i przygotować się na upały. Choć synoptycy w niedzielę po południu i wieczorem zapowiadają w górach opady deszczu i burze. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany o wizytę premiera Węgier w Moskwie, powiedział, że Viktor Orbán i jego polityka są obecnie poważnym problemem dla Unii Europejskiej. Przypomniał, że od lipca Węgry przewodniczą wspólnocie. Zdaniem Szymona Hołowni wizyta Orbána w Moskwie jest wyrazem jego politycznej pychy i obłudy. Jest w tym coś okrutnego. Znaczy, że najpierw jedzie, i powiem to tak po prostu po ludzku, że jedzie do Ukrainy, jedzie do miejsca, które ja też niedawno odwiedziłem, gdzie jeszcze świeża jest krew ofiar rosyjskiego imperializmu, a później jedzie ściskać prawicę komuś, kto za tę krew ofiar odpowiada, kto odpowiada za te gwałty, kto odpowiada za to nieszczęście, za burzenie szpitali, za ataki na elektrownie, za zabijanie ludzi. Podaje mu rękę i mianuje się kimś, kto będzie teraz negocjował pokój. Viktor Orbán odwiedził Moskwę 3 dni po wizycie na Ukrainie. Spotkał się z Władimirem Putinem. Szef NATO Jens Stoltenberg oczekuje, że w przyszłym tygodniu węgierski polityk zrelacjonuje mu wizyty. Nietrzeźwy mężczyzna, który jechał hulajnogą pod prąd na autostradzie A6, został ukarany 2 mandatami. Łącznie ma zapłacić 5000 zł, poinformowała policja w Szczecinie. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło na odcinku między węzłami Szczecin-Dąbie-Rzęśnica, a kierujący poruszał się pomiędzy samochodami stojącymi w korku. Zobaczyli go policjanci i zatrzymali do kontroli. Wcześniej na wspomnianym odcinku autostrady doszło do kolizji 2 pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Sport i Andrzej Grabowski. Dzień dobry Państwu i oczywiście piłkarskie Mistrzostwa Europy dominują naszą przestrzeń. Wczoraj poznaliśmy pierwszą półfinałową parę Euro. Hiszpanie spotkają się z Francuzami, Hiszpanie po dogrywce wygrali z Niemcami, Francuzi po karnych z Portugalczykami. A dziś na początek Düsseldorf, gdzie Anglicy zagrają ze Szwajcarami. Anglicy na tym turnieju zupełnie niewyraźni, Szwajcarzy wręcz przeciwnie. I w Szwajcarii tak kontrolnie, już przygotowani na świętowanie. Jeśli wygra, to miejscami będzie można świętować całą noc, co nie jest tak oczywiste. Szwajcarskie przepisy wyraźnie regulują zapewnienie nocnego spokoju. Bazylea, Zurych i wiele innych miast wydało jednak zgody na to, żeby puby, restauracje i inne miejsca z transmisją meczów mogły działać tak długo, jak będą goście i jak długo będą chcieli właściciele, ale pod dachem. W stolicy Bernie takiej zgody nie wydano. Nocna zabawa będzie dozwolona tylko po ewentualnym półfinale i finale. Najpierw trzeba jednak awansować. Angielska reprezentacja to blef, ocenia Kubilay Türkmaz. Komentator portalu Sport.ch wskazuje, że Anglia sprawia pozory wielkiej drużyny, ale nie ma w niej nic wielkiego i to Szwajcaria jest faworytem. A Murat Yakin na pytanie, czy to jego najważniejszy mecz w życiu, odpowiada, że chętnie usłyszy to pytanie jeszcze dwa razy w przyszłym tygodniu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To co to będzie? Zastanawia się znawca angielskiej piłki, dziennikarz Super Expressu i komentator Viaplay Michał Skiba. Całe szczęście, że reprezentacja Anglii może skorzystać z Juda Bellinghama, który utrzymał tą Anglię jeszcze w tym turnieju. Okazuje się, że ten brzydki gest znany w Hiszpanii, gdzie zresztą Bellingham gra, można tylko zapłacić wysoką karę do UEFA, a Szwajcarzy, przed nimi wielka szansa, bo z tak słabą Anglią chyba nigdy w życiu nie grali i to na tak ważnym etapie rozgrywek jak Euro 2024. Ćwierćfinały. Granit Xhaka to może być ta decydująca postać w środku pola, która postawi się Declanowi Rice'owi i Judowi Bellinghamowi. Mecz Anglia-Szwajcaria o 18.21, za to Berlin i ćwierćfinał Holandia-Turcja. Wszyscy ci wielcy krytykowani za fazę grupową, nie wszyscy się obudzili w fazie pucharowej, z wyjątkiem Holandii, która zagrała chyba najlepiej spośród wszystkich drużyn w 1/8 w finału, gromiąc Rumunię, i to stawia Holendrów w roli faworyta w meczu z Turcją, która przede wszystkim bez Demirala, czyli bohatera meczu z Austrią, no i też pewnie z większą dawką sił niż Turcy, którzy naprawdę musieli dać z siebie wszystko w meczu z Austriakami i to mi się wydaje będzie przeważające. I jedni i drudzy z wierną i liczną gromadą kibiców. Holendrzy zapewne znów uraczą nas wszystkich tańcem od prawej do lewej strony ulicy. Przed meczem zagrzewani przez słynnego jeszcze niedawno rozgrywającego Wesleya Snydera, to świeżutka próba z berlińskich ulic. A Turcy są wszędzie, nie tylko w Berlinie. Sprawdzamy w Wiedniu, słuchając relacji z tego, jak to było w meczu 1/8 finału, gdy Turcy grali właśnie z Austriakami. I właśnie do Wiednia wybrała się wtedy fotoreporterka sportowa Julia Piątkowska. 1/4 mieszkańców Wiednia to Turcy i byłam bardzo ciekawa, jak to wspólne kibicowanie będzie się odbywało, więc spodziewałam się tłumu. Atmosfera była przednia, mimo że Austria koniec końców przegrała z Turcją. Nie widać było wielkiego cierpienia na twarzach Austriaków. Cieszyli się ze zwycięstwa swoich współmieszkańców w Wiedniu. Turcy dość mocno okazywali radość, ale było wiele osób, które miały na sobie i barwy tureckie, i austriackie. Mieli na przykład koszulki z flagą Turcji, a czapki z flagą Austrii. Turcy świętowali na ulicach Wiednia do późna. Tą dumę, radość było widać długo, długo po meczu. A w sporcie po 19:00 m.in. o Idze Świątek, która za chwilę rozpoczyna mecz trzeciej rundy Wimbledonu z Kazaszką Putincewą. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Na termometrach od 26 stopni na północy do 29 stopni w centrum i na południu, na zachodzie w okolicach 30. Tam jednak wkrótce mogą pojawić się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze z gradem. Na wschodzie i w centrum pogodnie. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiety w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jak liczna i jak doskonale zorganizowana musiałaby być sekta, aby podjąć się takiego przedsięwzięcia. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Słyszała pani o zamachu na obraz Jasnogórski? Słyszałam, ale mam alibi. Dziś po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Ciąg dalszy za tydzień. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.

chat about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo woo woo. What's that you say, Mr. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey hey hey. Hey hey hey. Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze przez ponad 100 minut. Dzisiaj będziemy tu do godziny 19. Zapraszam serdecznie. Dużo muzyki przed nami, a za nami na początek jako starter The Lemonheads i ich alternatywna wersja Mrs. Robinson z roku 1992. To był i chyba wciąż jest dobry tydzień dla polskich fanów muzyki wszelkiej, w tym także tej alternatywnej, alternatywno-rockowej z lat 90. Między innymi z powodu koncertu grupy The Smashing Pumpkins, który przecież kilka dni temu miał miejsce. Może ktoś z Państwa był w Gliwicach, to chętnie poczytam, jak się podobało. jakub.ambrozewski@polskieradio.pl w sprawie tego koncertu. Koncertów innych, równie przecież zacnych i w każdej innej sprawie muzycznej i nie tylko. Ja nie byłem i chyba trochę żałuję, bo widziałem, że grali mój ulubiony numer. Zrekompensuję sobie to, słuchając go teraz. To był rok 1993. Siamese Dream i emocjonalna kulminacja tego albumu Mayonnaise, Smashing Pumpkins. To był ten moment, kiedy Billy Corgan był w fazie lekkiej obsesji nagrania najlepszego, najbardziej perfekcyjnego rockowego albumu wszechczasów. Wyzwanie praktycznie niemożliwe, ale niektórzy powiedzieliby, że był blisko i chwała mu za to. Mayonnaise, fragment, jeden z kilkunastu utworów na płycie Siamese Dream grupy The Smashing Pumpkins. To już ponad 30 lat od wydania tej płyty, bo to był rok 1993, no a kilka dni temu w Polsce, w Gliwicach. A co dziś w Tygodniku Muzycznym? Będzie jeden tort urodzinowy, będzie kącik, nowy kącik z piosenkami wyciągniętymi z szafy. No i przede wszystkim sporo nowej muzyki z ostatnich dni i tygodni, ale też bez przesady, bo to taka pora roku, kiedy dobrze brzmią także te piosenki, które już świetnie znamy. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for the faces. Made me a noise. Irlandzka grupa Fontaines, DC i Favorite Single, który jest z nami dopiero 3 tygodnie, a wydaje się, jakby był tu od zawsze i pomimo dziesiątek odtworzeń wciąż powraca niczym bumerang na moich playlistach i także na playliście Trójki. Starburster, poprzedni singiel, wskoczył do 20 naszej listy przebojów, czyli pierwszej Trójki, ale Favorite też jest w tym zestawie do głosowania, chociaż ja oczywiście niczego nie sugeruję. Powtarzam za to jak mantrę. 23 sierpnia ich nowa płyta Romance i tam Starburster i Favorite i inne nowe utwory Fontaines DC. No a do tego czasu będzie trzeba się ratować innymi premierami, na przykład albumem tego gentlemana Role Model. Love with you now. Love with you. istna gonitwa przebojowych motywów, a pomiędzy nimi gdzieś tam w mostku, i to takim, który się kilka razy powtórzył, taka melodia z tekstem coś tam Always Forever, i ilekroć ten utwór słyszę, a słuchałem go w ostatnich dniach wiele razy, to mam déjà vu z takim dosyć sporym przebojem z lat 90. Donny Lewis, I Love You Always Forever, ale sądzę, że to całkiem sympatyczne mrugnięcie okiem do tego popowego szlagieru, a poza tym w piosence dzieje się jeszcze całkiem sporo innych fajnych rzeczy. Deeply Still in Love. Role Model to pseudonim. Tak naprawdę pan nazywa się Tucker Pillsbury. Pochodzi, jak żeby inaczej, chyba to było nawet słychać, z Kalifornii. I 19 lipca ukaże się jego nowy album, album drugi w karierze, Kansas Anymore. On zaczynał od rapowania jakieś 8 lat temu, ale od kilku lat komponuje, gra i śpiewa piosenki na gitarze, i to chyba ku uciesze szybko rosnącej bazy fanów. Jeszcze jeden utwór, nowszy singiel, singiel z ostatnich tygodni, Role Model, również zapowiadający ten album, w nieco innej tonacji utrzymany, Look at That Woman. Well, she had the hoops, white gold, with the pantyhose covering her toes. She was mine, got cold. Now the guilt's the only thing I hold. Spend my nights all alone, till I snap and buy a red-eye home. Then I toss and I turn, let a cigarette burn my skin like a furnace. Damn, when you look at you go. Sometimes got drunk on the flight. Since she left, I've been way out of line. Lost my faith and my mind on the day we had to say goodbye. And I try not to call, but the leaves start to fall. Girl, it's nobody's fault, but damn, you can make the cry. Na 25 minut do 18 w tygodniku muzycznym Trójki. Po raz drugi dzisiaj Role Model, Look at That Woman. Bardziej podoba mi się chyba ten pierwszy z zagranych dziś singli, czyli Deeply Still in Love, choć ten wydaje się również całkiem godny, no i lepiej skrojony na lipcowe upały. Zobaczymy, jak będzie na całej płycie ta płyta już za dwa tygodnie. Co tam jeszcze dzisiaj mamy? No na przykład nowy singiel znanej i chyba lubianej artystki występującej pod skomplikowanym pseudonimem Bee-Abba-Doo-Bee. Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Can't help going through it. Abba Dubi i Ever Seen to jest jej nowy singiel. Z tych takich bardziej intymnych i introspektywnych utworów, jakie ta artystka wypuściła. A ponieważ artystka od początku swojej kariery jest związana z wytwórnią Dirty Hit, za którą stoją panowie z zespołu The 1975, a ja słuchając tej piosenki miałem nieodparte poczucie, że ona jest wręcz żywcem wyjęta właśnie z takiego balladowego repertuaru The 1975, to nawet ze dwa albo trzy razy sprawdziłem w danych na temat tego utworu, czy aby lider The 1975, Matty Healy, nie przysiadł się do Bia Badubi podczas gdy ona tę piosenkę komponowała, ale nie, więc to po prostu chyba dobra i ciekawie wyegzekwowana, że tak powiem, inspiracja. Ever Seen to jest utwór, który znajdzie się na 5. albumie Bia Badubi. Płyta This Is How Tomorrow Moves. Na nią trzeba będzie poczekać do 16 sierpnia. No ale to taka artystka z kręgu tak zwanego jesieniarstwa, więc może dobrze, że ta płyta nie wydarzy się na początku lata, tylko bliżej jego końca. Na albumie 14 utworów, jeden z nich to właśnie ten Ever Seen, który za nami. To teraz popatrzymy wysoko, wysoko do góry, co tam się dzieje na szczytach list tego lata. It was always you. Tak, uczciwie trzeba byłoby przyznać, że na szczytach popularności, jeżeli chodzi o single, to jest w tej chwili Sabrina Carpenter. Ale trzeba przyznać również, że Billie Eilish depcze jej po piętach i to depcze głównie tym właśnie singlem Birds of a Feather, utwór z jej ostatniej płyty Hit Me Hard and Soft. Pamiętam pierwszy odsłuch tego albumu zaraz, gdy się ukazał i było dla mnie już wtedy, chociaż może to nie szczególnie odkrywcze, dosyć oczywiste, że ta piosenka musi stać się wielkim przebojem. No i tak zaiste się wydarzyło i pewnie jeszcze przez kilka miesięcy tak będzie. Billie zagra w Polsce dopiero w przyszłym 2025 roku. No a Warszawa podczas tego weekendu jest absolutnie wypełniona fanami zespołu Metallica. Wczoraj pierwszy koncert, jutro kolejny, co uzmysłowiło mi, że już za 4 tygodnie ulice stolicy z kolei wypełnią się Swifties. Taylor ściga się z Billie o miano najpopularniejszej artystki tego roku. Każda z nich ma mocne argumenty, niech mają więc też swoje minuty w tygodniku muzycznym. Billie już za nami, więc wracamy na chwilę na ostatnią płytę Taylor Swift, The Torture Poets Department. To nadal jest mój ulubiony utwór z tego wydawnictwa i to się już chyba nie zmieni. Down Bad. Teenage petulance, fuck it if I can't have him. might just die, would make no difference. Down bad, waking up in blood, staring at the sky, come back and pick me up. Fuck it if I can't have us. I might just not get up, I might stay down bad. Like I lost my twin. Fuck it if I can't have him. Down bad, waving at this shit. Fuck it if I can't have him. I loved your hostile takeovers, encounters closer and closer, all your indecent exposures. How dare you say that it's? I'll build you a fort on some planet where they can all understand it. How dare you think it's romantic, leaving me safe and stranded? 'Cause fuck it, I was in love. You if I can't have a na setlistę z wczorajszego koncertu Taylor Swift na arenie Johanna Cruyffa w Amsterdamie. Ponad 50 utworów na tej setliście. 3 godziny 20 minut muzyki na żywo. No, niesamowity rozmach. Wśród tych piosenek ta właśnie również, Down Bad, jako część ery tej ostatniej, Torture Poets Department. Taylor Swift już za 4 tygodnie w Warszawie, choć od płyty Taylor wolę wiele innych tegorocznych płyt, nie ukrywam tego. Na pewno jest wśród nich wydany 2 tygodnie temu nowy album Lolly Young. When you come around. Wish You Were Dead, jeden z 10 odłamków petardy, jaką jest ostatni, drugi, najnowszy album Lolly Young, This Wasn't Meant For You Anyway, raz jeszcze w tygodniku muzycznym i na pewno nie po raz ostatni. A my do 18 wrócimy jeszcze na najfajniejszy hołd tego roku, Everyone's Getting Involved, Tribute to Stop Making Sense. Tym razem posłuchamy, jak ukłon zespołowi Talking Heads złożyli Bad Bad Not Good i Norah Jones, This Must Be The Place, Naive Melody, a my słyszymy się po godzinie 18. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji.